Великий луг. Роман. Гей гук, мати гук. Кілька днів не виходив із старої дідової хати парубок. Мати його секлетина Туриха і їсти йому туди носила. Прийде, поставить на стіл і назад мовчки поверне. Зітхне тільки, щоб то внук та за дідом так побивався. Шепотілася з Нечипором. Занидіє дитина. Розрадити якось треба. А чоловік і сам по цьому світу ледве ноги волочить. Недугує і секлетина, але не виказує хворості на людях, хоч відчуває, пора їй у найдальшу дорогу збиратися, пора. Недарма не раз церкву у вісні бачила, а це на Зумершину. Секлетина не боїться за себе, хай, як Бог дасть, Данила тільки шкода. Спадає з тіла, не ходить нікуди, Степаниду навіть забув, а любив же, любив. Наслання якесь. Дід Петро ходить, усе він. Куди податися, хто слово побірковане скаже? Нагукали Павла Павила, побратима Данилового, з яким у чумачку їздив не раз і не два. А той прийшов, мов, на хмелі польовому настоєний, приніс карафу оковиту і сказав: «Се гегемонське зілля журботу з голови проганяє». Та не схотів Данило пити. Павло сам і болював. Покликали отця Танасія. «Шадо нерозумне! А чого раніше глагола Христового у вуха мені не вклала? Словеса Господні більше йому поможуть, аніж оковита», — заспокоював секлетину Туриху добродушний чоловік. А Данилові сказав: «Що це ти, отроче, а ким ніг мокрості розводиш? Скажи краще, що робити мені з дияволом? Купив я огера, Ісусу Христу на такому їздити не доводилося. Та не пускає мене твар безсловесна на хребтину. То чи не допоміг би ти мені, бівця Господня? Огера того на Євлампію послушну дружину мою вірно обернути». Данило всміхнувся. «А може краще на вдовицю Варку? Принадна видом вельми. Та я не прилюбодію. Звідки ти взяв?» «Привічав. Частенько ви очі на неї забуваєте, а вона свої в бороді вашій пасе. А на що вам кінь? Ви ж піп, то й попуйте на здоров'я, а то лишайте церкву на сліпого сусіднього села священника, а самі в дорогу, як чумак нужденний. Чого вам не сидиться? Ніякого коня вам не треба. Не скажи. А коли глаголом трубним архангел Гавриїл на антихристів мене покличе, на чому я тоді полечу, коли крил не матиму? Ти, дід Петро, міцний чоловік був, усе життя привілею ангельського шукав, а знайшов царствіє небесне. А ти на діда свого, як дві краплі води схожий, то й перебирай його діло на свої руки, борись, допоки вольності людям не доможешся. Голими руками їжака не вхопиш. Та й не тільки дідом голова моя закручена. На світі діється щось таке, а куди податися, де правду знайти, і не придумаю. Може, до гетьмана, вівця Господня? Цілий рік гетьманує вже. Та й ровесник твій, може, й домовитися до чого? Ровесник? То це йому 23 вже? — похитав головою Данило. — Засидівся я в порубках, пора й кубло своє звивати. І ніби прокинувся: «А знаєте, що мати нашого гетьмана, коли він іще пастушком був, до нас приходила, казала, що я на сина її Олексія Розума схожий. А тепер граф, гетьман і президент академії». Розмова отця Танасія з Данилом скінчилося тим, що через кілька днів разом з іншими бранопільчанами виїхали вони на Дін по рибу. Але і в дорозі не покидала чумака дума про діда Петра та про людську нещасливу долю. Глибока зморшка перекраїла чоло, болючі рани ятрили душу. «Дід Петро, — думав Данило, — людиною був уже літньою, та не роки зістарили його, не хворість причаяна поклала чоловіка в корсту, а на гаї полковника Божича. О, зустріти по тих лакуз, які виконували загад полковника. Не вбивав би він їх, ні, а так провчив би, що і правники їх боялися збиткуватися над чесними людьми, такими як покійний дід Петро Тур. Ніч темна. Отаман Чумацької валки Данило Тур, його вже вдруге обирають отаманом, не спить. Перевертається з боку на бік, аж стогне під ним стара дерев'яна мажа. Скрип, скрип, скрип, скрип. Міцно сплять чумаки, і тільки Данило вдивляється вдалечінь. Місячна стежечка, вибору козацьку могилу, заіскрилася в росі. Прислухався парубок, і вухо його вловило далекий приглушений кінський тупіт. Хто б то міг бути? Обережно сповз з чумацької мажі і, збиваючи росу, покрався срібною стежечкою на стару козацьку могилу. Почув пісню. «Ей, гук, мати гук, де козаки п'ють? І веселе та доріженька, куди вони йдуть?» А потім замріяли і самі вершники. Невеликий кінний загін пройшов мимо чумацької валки і зник вдалині. «Хто то? Куди вони глупої ночі?» – спитав Данило бувалого бувальця Карпапів Таралиха, батька Степанидиного, що також прокинувся і також вийшов на могилу. «Гайдамаки, мабуть. А куди? Та панів вже бити, мабуть. Співають же, чуєш?» – позіхнув Карпо. Не спали вже до ранку обидва. Карпо Півторалиха розповідав про скривджених козаків, які йдуть на Запорожжя за правдою, маючи надію, що січова старшина, дізнавшись, якого вони лиха зазнали від своїх державців, одразу пошле загін і покарає знахабнілих панів. Одначе проходить час, а допомогти їм ніхто не збирається. І тоді, втративши віру в старшину, молоді козаки тайкома тікають із Запорожжя і пристають до гайдамаків. Часто поодинці, але буває, що і цілими групами. Ото, мабуть, і пройшли гайдамаки. «А ти на Запорожжі не збираєшся? Добрий з тебе козак вийшов би». «Ні, батько, не збираюся». «Батько? Який це я тобі в біса батько?» – здивувався Карпо. «Дочку вашу, брати, хочу Степанитку». «Віддасте?» «За тебе віддам. А коли ж думка, восени весілля хочу справити, так що готуйтеся». Карпо схвально захитав головою, очі радісно усміхнулися. «Дочку тобі віддам, і на Запорожжя подамся. Нудно мені на хуторі, Даниле. А про брата Феофана нічого не чути? Давно щось звісток немає. Може, хоч на весілля приїде? Ще пак, брат». Цього самого ранку, глухо стукаючи грушевою патерицею, ішов степом старий кобзар Грицько-Оберемок. Через одне плече в нього перекинута велика сирового полотна торбина, через друге – обшмульгований кислявими пальцями мішок з кобзою. У старій торбині сухарі – надщерблений череп'яний кухлик, дерев'яна з березини ложка і зав'язана в шматину пучка червоної солі, та ще чисті сорочка і штани, що їх сліпий кобзар не одягав і не одягне, поки і житиме. То припасено на той час, коли немічні ноги ступлять останній крок по життю, коли назавжди перестануть гучати струни душі кобзаревої. А тоді знайдуть люди чоловіка де-небудь в степу, розв'яжуть торбину, витягнуть звідти усе припасене задля такого випадку і поховають добру людину, зронивши скупу сльозу на закутану жалобою землю. Стукає патерицею кобзар, поспішає, щоб оповістити посполитому людові, що діється на білому світі. А діється таке, бодай не чути та і не розказувати. Уздовж Дніпра Славутича іде кобзар кілька днів, прислухається до розпачливого зойку людського, і серце його береться тугою. А серце кобзаря – то його нерозлучна кобза. Доторкнися лишень годину тяжкую до неї, і вона стогнати почне, дужим голосом кликатиме уярмлений, затурканий, нуждою приголомшений люд православний до помсти, до боротьби з поневолювачами. Ворушить губами кобзар, зупиняється серед степу, ледь-ледь посміхається, сама собою починає складатися в його пропорошеній сивиною голові дума. Велична і неповторна, безмежна, як степи прозора, мов струмок степовий. Скидає кобзар із плеча шкіряного мішка, витягає кобзу і сідає, де стояв. «Гайдамаки, діти мої, сироти ви безрідні та бездомні, поцілуйте своїх діток дрібних, обніміте сивих матерів своїх. Вітер жвавим кроком пройтипу, зашуміла тирса, приглушено сумно, загуркав під небесі грім. На дощ либонь кладеться, вкрався здогад, і старий важко й натужно зводиться на тремтячі ноги. Треба поспішати. Десь тут має бути обійстя покійного Засима Казки. І знову стукає сліпий кобзар грицького беремок патерицею, безпомильно нашукає стежку до причілкового вікна. Тут і зупиняється. «Хто там?» На стук у віконну раму з дверей вихопилося одразу троє. «А, чоловіче Божий, заходь!» Левантина, внучка покійного Засима Казки, привітна, щаслива, в білому фартуху поверх запаски, білі вишиті по берегах червоною, чорною, заполоччю, хусті, вродлива, припросила прибульця до столу. «Хто такі?» Укладав бережно кобзу на покутті, а торбину під стіл грицького беремок. «Я хто такий?» – позивається Селивон. «Я чоловіче добрий приймак. У Левантини під закаблуком ходжу». «Такого під закаблуком утримаєш?» – крутнула головою і звернулася до Селивона. «Чого ж не наливаєш? Людина з дороги, а ти її сухими словами запихаєш». Селивон потягся до карафи, зачепив ліктем велику череп'яну миску з варениками, вона впала на долівку, розбилася. «Ведмідь!» – тільки й сказала, усміхаючись Левантина. І налила сама. «Випийте, дідусю, налити вам Герасиме», – звернулася до побратима Селивонового. «Я сам», – підхопився на ноги козак, підняв барило з вишнівкою, довго пив, потім брязнув ним об землю, так що обручі позскакували, а долівка закривавилася пахучою рідиною. «Гуляй, душа!» – видихнув і надсадно вдарив тропака. Селивон зареготав. «Погуляєш, коли всю наливку чортам у пельку вилив? Хо-хо! Та вгомонися, Герасиме!» Вовтувала підпилого козака Левантина, але спинити його було годі. З барила тільки тріски летіли, так вимолочував з нього душу козак. «Ще погуляємо на панському пожарищі, що чортам у пеклі заціпить!» – вигукнув Герасим. Запорозький козак Герасим Небаба людиною був примітною. Високий, широкоплечий, з кулачищами, що з одного удару, як про нього казали, вола повалити міг. Козаком він був вільним, хотів бути, як сам говорив, незалежним і від жіночих, і від панських пут. Швидко сходився з людьми, але так само швидко міг покинути недавнього друга, коли той виявляв нещирість. Боялася і ненавиділа січова старшина Герасима Небабу, а рядові козаки любили і шукали його товариства. Герасим натурою був непосидющою, без справжнього діла спокійно сидіти не міг. І тому потайма від січової старшини не раз і не два збирав таких самих очайдухів, як і сам, втікав із січі, нападав на панські маєтки, забирав цінності і гроші, роздавав посполитим і знову повертався на січ. Дізнавшись про таке свавілля козака, за наказом самого кошового січі запорозької Герасима Небабу посаджено в пушкарню. Але скоро йому з допомогою вірних побратимів пощастило утекти. І от Герасим заявився до Селивона, щоб перечасувати та до діла братися.